najmłodszych żel Aromactive Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, właśnie minęła 17. Do 19 audycja. Zapraszamy do trójki. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. Teraz serwis Justyna Mączka i Artur Ewartowski. Będziemy wyjaśniać sprawę, mówi rzecznik PiSu. Posłowie PO piszą listę do premiera. Chodzi o zatrudnienie syna koordynatora służb specjalnych Kacpra Kamińskiego w Banku Światowym. Pojutrze Sejm ma zdecydować, czy poseł PO Stanisław Gawłowski będzie mógł zostać aresztowany. Ma zarzuty korupcyjne. Czeczan oskarżony o zbieranie pieniędzy dla państwa islamskiego. Chce 1,5 miliona złotych odszkodowań. Platforma Obywatelska zwróciła się do premiera o wyłączenie z nadzoru nad śledztwem w sprawie Komisji Nadzoru Finansowego koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, ale także podległych mu służb. A według medialnych informacji syn ministra Mariusza Kamińskiego, Kacper Kamiński, pracuje w Banku Światowym. Portal TVN24 napisał, że decydujący wpływ na wybór reprezentantów Polski w tej instytucji ma prezes NBP Adam Glapiński. Według Gazety Wyborczej Kacper Kamiński miał otrzymać intratną posadę w Banku Światowym dzięki NBP w lipcu ubiegłego roku. Poseł PO Mariusz Witczak mówi o konflikcie interesów. Żądamy bardzo poważnego przez premiera Morawieckiego potraktowania tego wniosku. Musi koordynator służb specjalnych w trybie natychmiastowym zostać urlopowany i odsunięty od prowadzonych spraw. Jak w ogóle patrzymy na całą konstrukcję wyjaśniania przez PiS, umownie mówiąc, afery KNF, no to mamy nieodparte wrażenie, że to jest taka konstrukcja, że lis pilnuje kurnika. A rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówi, że ani Jarosław Kaczyński, ani kierownictwo partii nic nie wiedziało o zatrudnieniu Kacpra Kamińskiego w Banku Światowym. I z całą pewnością będziemy sprawę wyjaśniać, ale przypomnę, że przez ostatnie 3,5 roku Kacper Kamiński był zatrudniony w Parlamencie Europejskim w Brukseli jako doradca Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego, że zatrudnienie to uzyskał w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z procedurami i w związku z propozycją pracy w Banku Światowym zrezygnował z wcześniejszej posady. Kacper Kamiński nie jest pracownikiem NBP, a w Banku Światowym został zatrudniony na wniosek dyrektora wykonawczego Banku Światowego, obywatela Szwajcarii. Minister Mariusz Kamiński w przekazanym medium oświadczeniu zdecydowanie zaprzeczył, że rozmawiał z prezesem NBP w sprawie syna. Podkreślił, że ukończył on wyższe studia prawnicze. Kamiński dodał, że jakiekolwiek insynuacje w tej sprawie spotkają się z podjęciem przez niego odpowiednich kroków prawnych przed sądem. Również Kacper Kamiński zaprzeczył, żeby ojciec pomagał mu w uzyskaniu pracy w Banku Światowym. Sejm w czwartek ma zdecydować, czy uchylić immunitet i zgodzić się na tymczasowe aresztowanie posła PO Stanisława Gawłowskiego. Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich opowiedziała się za udzieleniem takiej zgody. Prokuratura postawiła Gawłowskiemu 5 zarzutów, w tym 3 o charakterze korupcyjnym. Dotyczą okresu, kiedy polityk był wiceministrem ochrony środowiska. Areszt opuścił w lipcu po wpłaceniu 500 000 złotych kaucji. W czerwcu prokuratura w Szczecinie skierowała do Sejmu kolejny wniosek o uchylenie posłowi Platformy immunitetu. Nowe zarzuty mają mieć związek z kupnem apartamentu w Chorwacji, który według śledczych poseł Platformy miał przyjąć jako łapówkę od biznesmena z Kołobrzegu. Gawłowski zaprzecza stawianym mu zarzutom, twierdzi, że sprawa ma charakter polityczny. Spędził w areszcie 2 lata. Ostatecznie został prawomocnie uniewinniony. Teraz domaga się ponad 1,5 miliona złotych odszkodowania. W serwisie Trójki teraz o sprawie obywatela Czeczenii, którego sąd oczyścił z zarzutu zbierania pieniędzy dla państwa islamskiego. 3 innych mężczyzn uznano za winnych. Tematem zajmuje się Marta Nazarko. Oskarżeni nie przyznawali się do winy. Wyjaśniali, że pomagali czeczeńskim bojownikom walczącym o niepodległość. Ostatecznie białostocki sąd uznał, że 3 z nich jest winnych, ale że wspierali inną organizację, tak zwany Emirat Kaukaski, prowadzący działalność o charakterze terrorystycznym w Rosji. 4 z oskarżonych sąd uniewinnił i teraz ten mężczyzna będzie walczył o rekompensatę za niemal 2-letni niesłuszny areszt. Mówi rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Białymstoku sędzia Dariusz Gąsowski. Wnioskodawca domaga się przeszło 72 tysięcy złotych tytułem odszkodowania i 1,5 miliona złotych w ramach zadośćuczynienia. Wnioskodawca musi wskazać kwotę, na jaką ocenia swoją krzywdę. Sąd to później weryfikuje. Rozprawę zaplanowano na połowę stycznia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Ponad 1000 wniosków o dofinansowanie złożono już w województwie lubelskim w ramach programu Czyste Powietrze. Dzięki otrzymanym pieniądzom będzie można m.in. wymienić piec grzewczy lub docieplić budynek. Chcemy osiągnąć cel redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska, które są emitowane przez budynki jednorodzinne, więc my w pierwszej kolejności chcemy, żeby nastąpiła wymiana źródła ciepła. Jeżeli wnioskodawca chce dokonać docieplenia budynku, musi zacząć albo od wymiany źródła ciepła, albo udowodnić nam, że takie źródło ciepła, które spełnia wymagania programu, już posiada. Wyjaśnia Kamil Karwowski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Przypomnijmy, maksymalna kwota dofinansowania to 53 tysiące złotych, a program Czyste Powietrze ma być realizowany do 2029 roku. I to wszystkie informacje teraz, kolejne w skrócie serwisu Trójki o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Sportową informacją dnia jest niestety informacja o śmierci trenera boksu Andrzeja Gmitruka. Od wielu lat pracował z wieloma medalistami i olimpijskimi, z zespołami klubowymi, reprezentacją, a ostatnio spełniał się w boksie zawodowym. Pracował choćby z Adamkiem czy Gołotą. Trenera Gmitruka wspomina dziennikarz Rzeczpospolitej Janusz Pindera. Nie da się tego opowiedzieć w kilka minut, ponad 40 lat wspólnej znajomości. Zawsze widział sztankę do połowy pełną. To było bardzo charakterystyczne. Częściarze go uwielbiali, bo był królem kitu, jak mówili, oczywiście w bardzo pozytywnym znaczeniu. Zawsze każdemu z nich mówił, że ma ogromne możliwości, będzie mistrzem świata. I niektórzy w to uwierzyli, tymi mistrzami zostali. O trenerze Gmitruku opowiada też były zawodnik Zbigniew Raubo. Trener Gmitruk był trenerem kadry juniorów w 75. Był trenerem wiele lat Legii Warszawa. Prowadził kadrę na turnieju przyjaźni w Hawanie, kadrę w Seulu. Dydak, Zarankiewicz, Sieniu Petrych, Andrzej Gołocza to są medaliści olimpijscy. Także początki kariery trenera Gmitruka były od 75. roku do teraz. To nie jest ostatnich 5 lat czy 10. To jest naprawdę kawał czasu i ta liczba zawodników jest olbrzymia. Trener Andrzej Gmitruk zginął w pożarze swojego domu pod Warszawą. Piłkarze postarają się dziś o może jakiś drobny, optymistyczny akcent na koniec sezonu. Szanse nie są wielkie, nawet na punkt. Dziś w ramach przegranych już przez Polaków rozgrywek w Lidze Narodów zagramy z Guimaraes z Portugalią. Nie zagra dziś, to wiemy, Robert Lewandowski. W związku z tym inaczej zagra zapewne Arkadiusz Milik. Ja najbardziej odpowiednio czuję się na pewno na pozycji numer 9, bo na co dzień nie występuję, gdzieś tam mam swoje schematy i tak dalej. Wydaje mi się, że tam najlepiej się czuję, aczkolwiek w kadrze zawsze byłem przyzwyczajony do tego, że gram na tej pozycji numer 10 i ta sytuacja nie przeszkadzała mi nigdy. Przeciwnie, jakby starałem się dostosować do tego i wydaje mi się, że z biegiem czasu gdzieś tam, można powiedzieć, stała się moją drugą pozycją, na której również mogę występować. Kibice mogą mieć trochę inne zdanie na temat tej adaptacji do nowej pozycji. Zobaczymy. Początek meczu o 20:45. Prokuratura dziś poinformowała. Rano zatrzymano 7 osób zamieszanych w przestępczy proceder w Polskim Związku Piłki Siatkowej. Wśród zatrzymanych są prominentni działacze, sędzia, koordynator, troje przedsiębiorców. Wszyscy mają usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. nadużycia uprawnień i dopełnienia obowiązków. Według śledczych podejrzanymi kierowała chęć zysku. Tyle oficjalny komunikat. Z kolei w Polskim Związku Piłki Siatkowej twierdzą, że Mistrzostwa Świata w 2014 roku przyniosły zysk i o żadnych nadużyciach mowy być nie może. Oczekiwania takie sobie, ale jakoś tak jest, że zawsze te spektakle oglądane są przez kibiców, ten o 20:45, prawda? Nie brakuje tych, którzy wciąż trzymają kciuki. No tak, tak, tak, trzymają. Dobrze, to jest to pozytywne wciskanie kitu, o którym opowiadałeś w przypadku świętej pamięci już dzisiaj trenera bokserskiego. Jutro zachmurzenie duże, trzy słowa pogodzie, teraz miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie, z większymi przejaśnieniami, na południu miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna na ogół od 0 do 2 stopni, tylko na Podhalu chłodniej, tam minus 1, nad morzem za to cieplej, około 3-4 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Drugi produkt 25% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty aż 60%. Promocja na produkty małego i dużego AGD. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Zaczęliśmy od food trucka. No ale wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia. Postanowiliśmy otworzyć restaurację. Tylko jak ugryźć 600 tysięcy na taką inwestycję? No, okazało się, że najprościej w Alior Banku. Nawet o 600 tysięcy złotych możesz zwiększyć kapitał firmy. Sprawdź kredyt firmowy w Alior Banku na wyjątkowo prostych zasadach, nawet na 10 lat. Sam zdecydujesz, na co go przeznaczysz. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Wspaniały skok! Co na to sędziowie? Japończyk daje 18 punktów, Niemiec 19, a Renault aż 23 tysiące złotych! Wybierz jeden z modeli Renault i zyskaj nawet do 23 tysięcy złotych z oponami zimowymi. Sprawdź też wyjątkowe ceny serii specjalnej Winter Edition. Renault oficjalnym partnerem Polskiego Związku Narciarskiego. Szczegóły oferty w salonach. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze smartfona biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje na Black Week w Media Expert w super niskich cenach. Na przykład laptop Lenovo za 699, telewizor Sharp 48 cali za 1111, złoty iPhone 6S taniej o 400 zł. Media Expert. Uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich zainteresowanych zakupem niezawodnego auta. Trwa wydarzenie, o którym mówią już wszyscy. To wyprzedaż 2018 w salonach Toyoty. Czeka na Państwa szeroka gama stylowych i niezawodnych samochodów, a także innowacyjnych i niskoemisyjnych hybryd. Obok takich okazji nie można przejść obojętnie. Odwiedź salon Toyoty i spełnij swoje marzenia o posiadaniu legendarnej Toyoty już dziś. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to jeszcze takie postscriptum i żeby nie było, żeby nie było. Ja jeszcze w sprawie meczu dzwonię, no tak chcę, żeby tych naszych piłkarzy trochę podnieść na duchu, a nie tak, żeby tak teraz wszyscy huzia na juzia. Także trzymamy kciuki, myślę, że będzie dobrze. Tak, żeby przede wszystkim styl się podobał, prawda? Bo rezultat to już chyba drugorzędna sprawa. Żeby styl się podobał, no i żeby zaangażowanie było. O, tego sobie wszyscy życzymy. Męskie granie orkiestra w Trójce już teraz. Poranne zorze, poranne zorze, gdy idę w sobocie nad morze, po plaży brudno-piaskowej. Bałtyk śmierdzi ropą naftową, poranne chodniki. Gdy idę, nie rozmawiam z nikim, jak jest w niedzielę nad ranem. Po sobotnich balach chodniki zażygane. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Koncerty popołudniowe, tak pełne bez mózgów, w służbie porządkowej patrzą wokoło, bo swędzą ich ręce, kochają bić coraz więcej i więcej. Znowu wieczorne przygody, gdy wchodzę ja na kamienne schody, zaczepia mnie pijanych meneridierów. Jutro spotkają się w kościele. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Widoczne sklepy z chlebem i ja patrzę, co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pieści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi, stoję i patrzę na mundurowe ciwelonki. Czy byłeś kiedyś w kutnie? Na dworcu w nocy jest tak brudno i brzydko, że pękają oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. We'll be right back. co też się dzieje pod sklepem. Tłum przystawia komuś do twarzy pięści, żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolonki. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu w nocy? Jest tak brudno i brzydko, że pękaj. Oczy, oczy, oczy, Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu, tu, tu, tu. Sprawie kolei magnetycznej. Kolega przed chwilą zapytał, ile to będzie kosztowało wybudowanie kilometra kolei magnetycznej maglev, bo Hyperloop czy maglev to ten sam rodzaj kolei, kosztuje 46 milionów euro. Nie wiem, czy Polskę stać na taką inwestycję w najbliższym dziesięcioleciu, kiedy dzisiaj nie jesteśmy w stanie wyremontować odcinka kolejowego Lublin-Warszawa. No tak mi się jakoś to pytanie skojarzyło z tą piosenką. Ale tak z drugiej strony, proszę Państwa, bądźmy uczciwi, bądźmy szczerzy, no nie brakuje czasami potrzeba takich pozytywnych, zakręconych wariatów, prawda? Którzy popychają ten rozwój technologiczny do przodu. Kto wie, a może to się okaże rzeczywiście unikatowa technologia i kto wie, może uda się ją na serio w Polsce prowadzić. 17 minut po 17. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Wczoraj w Instytucie Polskim w Rzymie odbyła się prezentacja pierwszego literackiego tłumaczenia pana Tadeusza na język włoski. Autorem przykładu jest profesor Silvano De Fanti, przez lata szef Wydziału Polonistyki na Uniwersytecie w Udine. Z profesorem rozmawiał nasz rzymski korespondent Piotr Kowalczuk. Co pana podkusiło? To jest przecież przynajmniej w moim wydaniu 380 stron rymowanej poezji. Historia to jest bardzo długa, która zajmuje w zasadzie całe moje życie, bo kiedy byłem studentem we Florencji, studentem języka polskiego i rosyjskiego, miałem takiego dobrego profesora filologii słowiańskiej, Carlo Verdiani. Kiedyś mnie opowiadał to, że on skończył w zasadzie tłumaczenie pana Tadeusza i Wesela Wyspiańskiego, ale to wszystko stracił podczas bombardowania Warszawy w czasie wojny. Wtedy bardzo zachęcał, żeby właśnie jego studenci się zajmowali tymi dwoma dziełami literatury polskiej. Tego czasu zacząłem myśleć o tym i zacząłem tak dla zabawy tłumaczyć. No i przez całe życie miałem tak pod ręką pana Tadeusza. Czasami zamykałem go w małym pokoiku i czasami zaniedbywałem go. Czasami on się narzucał, więc znowu zabierałem się. Ja w międzyczasie robiłem wiele rzeczy. Ja tłumaczyłem Żywicza, Szymborską, Wyspiańskiego, Wesele. W zasadzie była taka zabawa, bo we Włoszech raczej nie było szans, żeby tłumaczyć coś tak wielkiego. Więc robiłem to dla hobby w zasadzie. A się pojawiło po właśnie 40 latach możliwość wydania poważnego. No ale z drugiej strony pan Tadeusz jest naładowany polskim idiomem kulturowym, którego już nie ma. To jest idiom naszych Kresów. Jak pan sobie z tym dał radę? Na przykład z przetłumaczeniem czegoś takiego jak Podano w kolej wódkę, za czym wszyscy siedli i chołodziec litewski milczkiem żwawo jedli. Jest tylko jeden sposób, żeby dać radę w tym przypadku. Chołodziec zostanie kołodziecem. Po prostu tam musi być tłumaczenie, co to jest. To nie to było najtrudniejsze, bo terminologia nie jest najtrudniejsza. Jeden problem jest w tym wszystkim, kiedy ma się do czynienia z takim poematem, który dla was Polaków reprezentuje coś bardzo wielkiego, a dla nas nie. Problem jest w wyborze języka. Jeżeli książka tłumaczona jest w innym języku, to już jest inna książka. Przecież ja wiele razy zmieniałem układ metryczny. Wystartowałem od Mickiewiczowskiego układu, czyli AA, BB, CC. No to dzisiaj to wychodzi tak jak długa piosenka dla dzieci do spania. To trzeba dać do czytania coś zrozumiałego. No właśnie, to może zobaczmy strofy, które każdy Polak chyba zna na pamięć. Litwo, ojczyzno moja. Jak pan to przetłumaczył? Nie unikałem rymów, tylko starałem się, żeby działać rymami, tak jak u Mickiewicza, w różnych fragmentach, które dla mnie były bardzo ważne. Lituania, patria mia, sei come la salute, vi può apprezzare solo chi un giorno vi ha perdute. Oggi la tua bellezza in tutto il suo incanto mi appare e la descrivo perché di te ho rimpianto. Tu zachowałem rymy oryginalne. Co po panu Tadeuszu? Wydaje się, że jak ktoś przetłumaczył pana Tadeusza, to już może osiąść na laurach. No też zadałem sobie to pytanie, nie o laurę, tylko o co robić po tym. Ja już skończyłem zbiór opowiadań Prusa. Także Prus leży, pewnie za pół roku to wydamy. A o przekładzie pana Tadeusza na włoski mówił profesor Silvano De Fanti. Nie wiem jak państwu, ale mnie się ta włoska wersja także podoba. Po włosku także brzmi to bardzo pięknie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Za chwilę Ernest Zozoń, będzie tematyka międzynarodowa. You call me a liar and said to me you need to find another place where you'll be free. I'm still waiting for you to understand that simple thing I cannot change. You cannot change it. Walking in silence, where do I go? Looking at all these glowing lights that leads me home. And I know that I should be back again. One night I cannot hurt you. I cannot change. And now when I'm standing here alone, although I try to give you love, to that place where I belong. The lights go out, I cannot change for you. I found a shelter inside my head. It's not so safe, but I guess it's not so bad. I just feel like I wasn't good enough to make you right, but I still love you. I cannot change. And now when I'm standing here alone, although I tried to give you love, I'm going back to the place where I belong. The lights go out, I cannot change for you. 17.23, tu program Trzeci Polskiego Radia, w studiu Ernest Zozuń. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Był taki moment, kiedy panowie przez jakiś czas ze sobą nie rozmawiali, stosunki były delikatnie mówiąc napięte. To wtedy chyba, kiedy myśliwiec rosyjski został zestrzelony przez wojska tureckie, ale potem te biznesowe relacje trochę się musiały poprawić, bo te biznesowe więzy między Turcją a Rosją są ścisłe, prawda? Jeden myśliwiec można położyć na ołtarzu dobrych interesów i oczywiście wspólnych celów politycznych, można tak powiedzieć. Panowie z lekka pokłóceni, ale pogodzili się bardzo szybko, choć krytycy mówią, że też trafił swój na swego. Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan, uściśnięte dłonie. Co wynika z tego obrazka? O tym w Trójce już teraz. Zapraszamy do Trójki. A już teraz z moim gościem, Wojciechem Jakubikiem, redaktorem naczelnym portalu Business Alert. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To znaczyło, że zakończono morski etap budowy tureckiego potoku, gazociągu, który pobiegnie dalej którędy? On będzie się kończył na granicy turecko-bułgarskiej i nie wiadomo, czy pobiegnie dalej. Na razie mamy zakończony fragment morski, trzeba dobudować jeszcze odcinek lądowy, za co odpowiedzialna jest Turcja, a potem dopiero się okaże. Pierwsza z dwóch nitek Turkish Streamu ma doprowadzać gaz na rynek turecki. I to jest już pewne. To się stanie dzięki inwestycji rosyjsko-tureckiej. Natomiast nie wiadomo, jak zostanie wykorzystana druga nitka, która miała być dedykowana rynkowi bałkańskiemu lub szerzej południowoeuropejskiemu. Aby wykorzystać tę nitkę, trzeba dobudować odnogę europejską, a tutaj nie wiadomo, czy są pieniądze na Bałkanach i nie wiadomo, czy będzie to zgodne z regulacjami Komisji Europejskiej, która, warto przypomnieć, zablokowała poprzednika Turkish Stream, czyli gazociąg South Stream. To znaczy, że plany o tym, że gazociąg będzie gotowy w przyszłym roku, mogą wziąć w łeb? Gazociąg będzie gotów, ale on potrzebuje mieć jeszcze odnogę, która będzie odprowadzać gaz z tej granicy tureckiej do klientów na południe Europy. No i trudno sobie wyobrazić, aby Bałkany opłaciły taką inwestycję. Nie wiadomo też, jak będzie reagować Komisja Europejska, która zablokowała wyjście na brzeg Bułgarii South Streamu, poprzednika Turkish Stream. I Turkish Stream powstał właśnie dlatego, żeby ominąć przepisy antymonopolowe Komisji Europejskiej. Na tym etapie on jest całkowicie poza Unią i poza kontrolą Brukseli. Gdyby doszło do skutku zakończenie i sukces, czyli zbudowanie tego, o czym mówimy, że na razie stoi pod znakiem zapytania, kto najbardziej straci? Prawdopodobnie nieco straci Ukraina, ale straci mniej niż jeszcze miała tracić w przypadku projektu South Stream. Warto porównać przepustowości. Tak. Pierwszy gazociąg rosyjski to był megaprojekt. 63 miliardy metrów sześciennych rocznie. To jest jeszcze więcej niż ma mieć Nord Stream 2, który ma mieć 55 miliardów metrów sześciennych. Teraz mówimy o dwóch nitkach po 15 z kawałkiem miliardów metrów sześciennych, co oznacza redukcję do 1/4. Ta pierwsza nitka będzie dostarczać gaz na rynek turecki, więc druga, 15,75 miliarda metrów sześciennych, teoretycznie mogłaby trafić na rynek Europy Południowej i o tyle mogłyby się zmniejszyć dostawy przez Ukrainę, która czerpie z tego tytułu zyski z tranzytu. No i ograniczenie dostaw o 15 miliardów metrów sześciennych to już nie jest rewolucja dla Ukrainy, która miała ograniczenia dostaw o kilkadziesiąt miliardów metrów sześciennych w okresie agresji na Ukrainie, w okresie problemów z rosyjskim Gazpromem. Dlatego można podejrzewać, że sam Turkish Stream nie jest tak wielkim zagrożeniem, jak już połączony Turkish Stream z Nord Streamem drugim, który jest tym projektem wiodącym w polityce gazowej Rosji. Czyli razem można wyeliminować dotychczasowe kraje tranzytowe z tranzytu gazu, jeśli połączyć siły Nord Stream 1, 2 i Turkish Stream. Wtedy potencjalnie można by ominąć Ukrainę. Nie wiadomo, czy pozostałe kraje tranzytowe też, bo jeszcze wchodzi w grę Białoruś, no i my. Tak, no i prawdopodobnie gaz z Nord Streamu drugiego będzie sobie dalej płynął przez Czechy i Słowację, nawet jeżeli ten projekt powstanie, więc te kraje tranzytowe już nawet rozmawiały o tym z Gazpromem, więc wydaje mi się, że tutaj zagrożenia dla nich nie ma. Dla Ukrainy rzeczywiście taka obręcz gazowa od północy Nord Stream drugi, od południa Turkish Stream, być może rozbudowany kiedyś w przyszłości, to będzie zagrożenie dla pozycji kraju tranzytowego, a także dla stabilności gospodarczej przez to, ze względu na zyski. No i taka obręcz gazowa mogłaby wystawiać ten kraj na szantaż ze strony Rosji. Premier Rzeczpospolitej mówi nawet o ryzyku większego zaangażowania wojskowego Rosji na terytorium Ukrainy, gdyby już Rosjanie nie musieli się bać, że ich dostawy przez terytorium ukraińskie będą zagrożone. Okładamy Rosjan sankcjami, my Europa, okładają sankcjami Stany Zjednoczone. No i co? A Rosjanie swoje rurociągi budują. Niemcy też zresztą. Więc niestety jest tak, że rosyjski gaz budzi zainteresowanie w wielu krajach europejskich. Tak samo jak Niemcy chcą być pośrednikiem w dostawach przez Nord Stream 2, na czym mogą zyskiwać nie tylko tani gaz, ale właśnie zyski z tranzytu, rabaty z tym związane. Tak samo Turcja chciałaby być pośrednikiem, z tym, że warto pamiętać, że zarówno Niemcy zadeklarowali, że chcą dywersyfikować dostawy, chcą budować terminal taki, jak my mamy w Świnoujściu, a Erdogan nie wycofał poparcia dla południowego korytarza gazowego, którym gaz z regionu kaspijskiego, być może ze Śródziemnego, będzie docierał do Europy w celu dywersyfikacji. to jest biznes i im więcej gazu będzie szło przez Turcję, także rosyjskiego, tym więcej zarobi na tym reżim Erdogana, który dostaje jeszcze, mówiąc kolokwialnie, bonus w postaci wizerunku wyjścia z izolacji, wizerunku kraju, który nadal prowadzi politykę układów z największymi krajami na świecie, pomimo ostracyzmu, w jakim znalazł się ten reżim przez łamanie praw człowieka i nadużycia względem demokracji. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ernest Zozuń, bardzo dziękujemy. Zbliża się 17.30. Czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Ewartowski. Są nowe informacje na temat śmierci trenera Andrzeja Gmitruka. Jego współpracownik w oświadczeniu zamieszczonym w internecie napisał, że trener zapalił świeczkę na tarasie swojego domu w dniu rocznicy śmierci swojego syna. Od tej świeczki zapalił się stolik, a później taras. Gmitruk zmarł, próbując gasić ogień. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Do tragedii doszło w Hipolitowie koło Warszawy. Gmitruk miał 67 lat. Był m.in. trenerem Andrzeja Gołoty, Tomasza Adamka i Artura Szpilki. Sąd okręgowy w Warszawie oddalił powództwo PLL LOT przeciwko związkom zawodowym działającym w spółce. Sędzia w uzasadnieniu zwróciła jednak uwagę, że nie rozstrzyga o legalności strajku i referendum związkowców. Według LOT wyrok jest tu cytat formalny. Z kolei związkowcy są z niego zadowoleni. Sędzia w uzasadnieniu tłumaczyła, że oddalając powództwo nie rozstrzyga go merytorycznie. Sąd natomiast bada, czy strona ma możliwość dochodzenia swoich praw. Dodała, że decyzje i rozstrzygnięcia będą przedmiotem innych postępowań sądowych dotyczących LOT-u i związkowców. Właściciele samochodów na obcych numerach rejestracyjnych zablokowali ważne trasy na Ukrainie, domagając się obniżenia stawek wwozowych oraz mniejszych kar za niepłacenie ceł. W związku z protestem utrudniony jest ruch na drogach w kierunku przejść granicznych z Polską i Białorusią. Ukraińcy, którzy nie mogą pozwolić sobie na zakup samochodu w swoim kraju, kupują używane za granicą. Później ze sprzedającym rejestrują się jako współwłaściciele, dzięki czemu nie płacą cła. Na początku listopada ukraiński parlament przyjął przepisy wzmacniające kontrolę nad autami zarejestrowanymi w innych państwach. Wprowadzono także surowsze kary za korzystanie z nich na Ukrainie. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. W studiu Tomasz Matusiak. Dzień dobry. Na początek najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Polskie firmy wyprodukowały w październiku więcej niż przed rokiem. Wzrost produkcji przemysłowej w poprzednim miesiącu w ujęciu rocznym wyniósł 7,4%. Dane o produkcji są dobre, mówi Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Natomiast zwrócił uwagę na to, że nieco lepsze od oczekiwań dane to jest efekt czynnika kalendarzowego i statystycznego, ponieważ eliminując wpływ czynników sezonowych, produkcja przemysłowa wzrosła o 5% rok do roku, czyli podobnie jak we wrześniu. W związku z tym na tym poziomie jest pewna stabilizacja. Ekspert uważa, że w kolejnych miesiącach koniunktura w przemyśle i w całej gospodarce będzie się stabilizować. Czekają nas innowacje na kolei. Agencja Rozwoju Przemysłu wspólnie z grupą PKP ogłosiła konkurs w tej sprawie. Nowoczesne rozwiązania mają usprawnić transport szynowy w Polsce. Do konkursu mogą się zgłaszać zarówno zespoły naukowe, jak i prywatne firmy czy startupy. Konkurs podzielony jest na 4 kategorie, mówi Krzysztof Mamiński, prezes Polskich Kolei Państwowych. Główne tematy, 4 kategorie konkursu to innowacyjna technika kolejowa, nowoczesny marketing i sprzedaż, ekologia, elektromobilność, energooszczędność i kolej dla pasażera. A więc zakres szeroki, w którym mogą znaleźć się wszyscy ci, którzy chcą działać. Jednym z potencjalnych beneficjentów konkursu jest spółka PKP Intercity. Przewoźnik potrzebuje nowych rozwiązań, m.in. w związku z budową systemu komunikacji wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego, mówi prezes spółki Marek Chraniuk. Poprawa, unowocześnienie przede wszystkim taboru, modułowe zespoły, do tego jeszcze tak zwane segmenty do przewozu bagażu. Także pasażer w czasie przejazdu mógł jechać bezpośrednio na lotnisko, bagaż zostaje, nadaje się na stacji początkowej, pasażer dojeżdża do lotniska, wsiada w samolot, odbiera już na stacji końcowej. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w styczniu przyszłego roku. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe i możliwość realizacji swoich pomysłów dla spółek z grupy PKP. Zaglądamy na giełdę papierów wartościowych. Warszawski parkiet dziś na czerwono. WIG20 na minusie 1,33%. Na koniec kursy walut. Frank szwajcarski kosztuje 3,81 zł. Euro 4,33 zł. Za dolara musimy zapłacić 3,79 zł. A funt brytyjski kosztuje dziś 4,80 zł.

ostatnim akcentem festiwalu. Poprowadzą go Anna Treter i Robert Kasprzycki. Mamy dla Państwa garść zaproszeń na to wydarzenie. Najbliższa niedziela, 19. Myśliwiecka 357. 227-3, proszę dzwonić. Darek przy telefonie. W programie Trzecim Polskiego Radia Puls Trójki dzisiaj wydanie europejskie już za kilka chwil poprowadzi dla Państwa Beata Michniewicz. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory but never forgets what I lost. Wake me up when September ends. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dzień dobry. W studiu w Brukseli jest pani poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam państwa. I w Warszawie poseł Jacek Protasiewicz z klubu PSL UED, były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Możemy rozszyfrować ten skrót, to jest Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, żeby było wiadomo, co to jest to PSL UED. Dziękuję bardzo, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Proszę państwa, jeszcze trwa chyba, prawda pani poseł? Bo jak zerkałam przed chwilą w komputer, to trwało wysłuchanie Polski na forum Komisji Swobód Obywatelskich w Parlamencie Europejskim. Wysłuchanie dotyczy praworządności i koncentruje się na kwestiach sądownictwa, no ale poruszano różne inne sprawy. Pani poseł wzięła udział w tym spotkaniu, nawet głos zabierała. I jakie są pani refleksje? Rzeczywiście to posiedzenie jeszcze trwa. W tej chwili jest panel środowisk akademickich i społeczeństwa obywatelskiego. Wypowiadają się ludzie o różnych poglądach, jeśli chodzi o sytuację związaną z praworządnością w Polsce. Ja powiem tak, na Komisji Libe już jesteśmy naprawdę przyzwyczajeni, a znaczna część posłów już znudzona powracającym tematem rzekomo łamanej praworządności w Polsce. W tej komisji bardzo aktywna jest pani poseł Kudrycka, wspierana przez pana posła Boniego i ci państwo rzeczywiście dokładają wszelkiej staranności i aktywności, jeśli chodzi o powracanie tego tematu na forum komisji. Przejawia to znudzenie tak, pani poseł, tematem, ale... ja tylko dokończę, przejawia się pani redaktor tym, że w dyskusji oprócz trzech posłów spoza Polski nie bierze już nikt udziału. Takie jest zainteresowanie realne posłów do Parlamentu Europejskiego tą kwestią, tym tematem. Ale w planie tej komisji przede wszystkim była taka relacja posłów, którzy udali się swojego czasu na misję do Warszawy, żeby zbadać na miejscu, jak się sprawy w Polsce mają, więc to chyba nie do końca tylko działalność polskich posłów opozycyjnych w Parlamencie Europejskim. No więc pani redaktor słusznie zwróciła uwagę, że to posiedzenie powinno być związane z raportem, który powinien powstać po odbytej misji. Jednakże proszę zwrócić uwagę pani redaktor na taki oto fakt, że raportu jeszcze nie ma. On jest na etapie konsultacji. Zatem dzisiejsze posiedzenie było absolutnie bezprzedmiotowe. Natomiast wypowiedzi posłów spoza Polski dotyczące tematu rzekomo zagrożonej praworządności dotyczyły, tak jak w przypadku pani Barbary Spinelli, sprawy związanej z tolerancją względem osób o preferencjach LGBT. Czy też z prawem do aborcji, a tą kwestię podnosiła pani Sophie Indiver. Może jeszcze do tego wrócimy. Teraz chciałam oddać głos panu posłowi Protasiewiczowi. Pewnie pan powie, że jednak był jakiś przedmiot, że to nie było bezprzedmiotowe spotkanie. Oczywiście, bo z jednej strony rzeczywiście niedawno delegacja z tej komisji, czyli przedstawiciele oficjalnie wydelegowani do tego, żeby na miejscu zapoznać się z sytuacją, byli w Polsce, wrócili i znam relacje między innymi pana Engela, znanego europosła z Luksemburga, który mówi, że tu w Warszawie spotkali się z brakiem woli jakiejkolwiek współpracy. Mamy nową sytuację, powiedziałbym, prawną, nawet mniej polityczną, ale bardziej prawną, czyli mamy Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jesteśmy już po dwóch posiedzeniach tego Trybunału, jeszcze przed wyrokiem, ale już po wysłuchaniu Polski i argumenty zostały rządu całkowicie, w 100% odrzucone, a więc jest powód, dla którego warto podyskutować. I jestem ja rozumiem, że wielu posłów przychodzi, ponieważ komisja jest... Tak, panie pośle, ale jakie znaczenie ma, że to akurat na tym forum ta dyskusja się odbywa? No i zresztą, jak widzieliśmy, bez udziału zaproszonego na to spotkanie ministra Zbigniewa Ziobry. No, ale minister był zaproszony. Nieobecność jest jego wyborem, a nie decyzją europarlamentarzystów. Ja pamiętam w poprzedniej kadencji zajmowanie się tematem praworządności na Węgrzech, zarówno w tej komisji, jak i na posiedzeniu plenarnym. I wówczas czy to ministrowie odpowiedni rządu węgierskiego, czy na końcu premier, jeśli to była sesja plenarna, brali udział, konfrontowali się i zresztą, to jest ta zasadnicza różnica, przyjmowali argumenty Unii Europejskiej, wyrażone w parlamencie przez europarlamentarzystów, ale one były najczęściej wspólne z Komisją Europejską i z wielu decyzji, które były oceniane jako niezgodne z obowiązującymi w Unii traktatami, z wielu się wycofywali. Problem polega na tym, że tak jak mówię, cytuję pana posła z Luksemburga, który był w Polsce, jest członkiem tej komisji, nie wiem czy dzisiaj zabierał głos, ale powiedział wyraźnie, z tej strony brak jakiejkolwiek woli współpracy ze strony tego rządu. Pani poseł, czy to nie był jednak błąd, że nie było przedstawiciela polskiego rządu, zaproszonego przedstawiciela? Bo w tej sytuacji no to była prawie gra do jednej bramki. Mówię prawie gra do jednej bramki, ponieważ niektórzy polscy posłowie, zresztą nie tylko, stawali po stronie polskiej racji reprezentowanej przez władzę. Czy jednak nie lepiej by było dla przyszłości relacji Warszawa-Bruksela, w ogóle dla tego dialogu, żeby on się jakoś rozwijał, żeby pokazać dobrą wolę? Panie redaktor, dyskusji i stanowisk wokół tematu rzekomo łamanej praworządności naprawdę było już bardzo, bardzo dużo. Proszę zwrócić uwagę, ja nie jestem rzecznikiem ministra sprawiedliwości, ale z tego co wiem, zaproszenie na dzisiejszą komisję zostało wysłane w ubiegłym tygodniu. Pewnie kalendarz pana ministra wygląda w taki sposób, że nie jest w stanie rzucić wcześniej podjętych zobowiązań i pospieszyć do Brukseli, żeby dyskutować z całym szacunkiem z panią Spinelli czy z panią Sofii. To możliwe, Dibę, ale mógł wysłać swojego przedstawiciela. No pewnie tak, ale proszę zwrócić uwagę, że wyjaśnienia i Ministerstwa Sprawiedliwości, i ministra spraw zagranicznych, jakie otrzymywał Frans Timmermans, były dostarczane wielokrotnie do Brukseli. Debaty na ten temat toczyły się bardzo długo, były bardzo gorące i jeśli ktoś potrzebuje jeszcze jakiejś dodatkowej informacji, to ja nie bardzo wiem w jakim temacie, bo przedmiot sporu jest jeden. Dyskusja na komisji nie odnosiła się, proszę mi wierzyć, do przedmiotu nie jest jeden, ponieważ sporu. Właśnie bardzo, bardzo dużo wątków było poruszanych. Na przykład wątek polexitu, który pojawiał się w kampanii wyborczej. Właśnie były odniesienia do niedawnej kampanii. Jeden z dyskutantów dodał, że wyniki wyborów wskazują, że polskie społeczeństwo nie chce polexitu, także tutaj... No bo nie chce. Oczywiście, że tak. I tutaj jestem z panem posłem absolutnie zgodna. Ale czy to było w tym momencie, panie pośle, rzeczowe? Akurat jeśli był wątek praworządności? No, debata parlamentarna bardzo często jakby wykracza poza taki precyzyjnie określony temat. No to nie jest konferencja naukowa, więc politycy prezentują swoje własne opinie. Czasami, jak mówię, luźno związane z tematem, ale chcę na jedną rzecz zwrócić uwagę, bo ja akurat nie wracam z Komisji Ustawodawczej. Dobrze, a to zanim pan zwróci uwagę, to jeszcze tutaj podrzucę jeden wątek. Otóż było powiedziane, że Kościół w Polsce ma niemal konstytucyjne kompetencje i to było powiedziane w kontekście projektu ustawy zaostrzającej dopuszczalność przerywania ciąży, który jak wiemy jest projektem nie kościelnym i nie rządowym, tylko obywatelskim. Jak mówię, posłowie bywają przewrażliwieni, czy w szczególności skoncentrowani na bliskich sobie tematach i postanawiają rozszerzyć temat zaproponowany przez prezydium. No taka jest, nazwijmy to, wolność wypowiedzi parlamentarnej, często nadużywana również w naszym Sejmie, ale mam wrażenie, wracając do istoty sprawy, że jakby to stanowisko pana ministra Ziobry, które jest stanowiskiem, powiedziałbym tak, nieprzejednanym, takim twardym, takim konfrontacyjnym z Unią Europejską, staje się stanowiskiem Ale o którym pan mówi stanowiskiem? Czy mówi pan o odpowiedzi TSUE? Do Unii Europejskiej w sprawie, czy Unia Europejska ma traktatowe uprawnienia do kontroli stanu praworządności w Polsce. Bo właśnie... Bo jeszcze mamy stanowisko na temat wykonania postanowienia TSUE, które zostało właśnie przekazane wczoraj. I ta dzisiejsza debata była, no, Kilka godzin po. Tylko odbywaliśmy dzisiaj, wrócę jeszcze, panie redaktor, dosłownie jedno zdanie. Proszę. Dyskusję na temat wniosku ministra Ziobro, czyli jako prokuratora generalnego, do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z konstytucją tego, co zrobił Sąd Najwyższy, czyli zawiesił tych pytań prejudycjalnych skierowania do Trybunału Sprawiedliwości, i okazało się, że głosami posłów PiS-u na wniosek przewodniczącego z PiS-u kwestia ta została, że tak powiem, odłożona do dalszych wyjaśnień ze strony pana prokuratora generalnego, bo mam wrażenie, że coraz więcej osób w PiS-ie zdaje sobie sprawę, w jaką ślepą uliczkę Polska za sprawą polityki, no niestety również ministra Waszczykowskiego, ministra Ziobro w szczególności, i przy biernej postawie, bo ona werbalnie jest czynna, ale przy biernej postawie premiera w jakąś ślepą uliczkę zabrnęła. I widać wyraźnie, że ten spór przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmierza w kierunku rozstrzygnięcia niedobrego dla polityki rządowej. Czy posłowie Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim znają to stanowisko, które zostało przekazane komisji właśnie w sprawie zawieszenia ustawy o Sądzie Najwyższym? Dlatego, że to, o czym mówił pan Frans Timmermans dzisiaj dziennikarzom, troszkę się różni od tego, co dziennikarze usłyszeli na razie z anonimowych źródeł wczoraj. Wczoraj była mowa o kompromisie, a Frans Timmermans mówi, że władze warszawskie są zdania, że aby zrealizować środki tymczasowe, trzeba przeprowadzić zmiany legislacyjne według wiedzy dziennikarzy wcześniejszej. Ta odpowiedź była tak jakby dwutorowa, że można w tym momencie zatrzymać sytuację w tym punkcie, w jakim ona jest, i przygotowywać zmiany. Czy pani coś wie na ten temat? Jakie jest właściwie to stanowisko? Panie redaktor, poczekajmy, aż TSUE zapozna się z pismem, i wówczas, zgodnie z regułami panującymi w dyplomacji, będzie można przedstawiać jego treść opinii publicznej. Chcę zwrócić uwagę, że rząd prowadzi naprawdę bardzo intensywny dialog z Komisją Europejską. Będziemy wyjaśniali i wyjaśniamy wątpliwości. Jestem przekonana, że dojdzie do kompromisu. Jednak czyli też nie chcę będzie podkreślić tylko bardzo wyraźnie, ale też gotowość do pewnego rodzaju ustępstw, do dostosowania się. Panie redaktor, jesteśmy przekonani do TSUE i komisji. Jesteśmy przekonani absolutnie co do słuszności reformy sprawiedliwości. Do tego jesteśmy przekonani. Wyjaśniamy, rozmawiamy, dyskutujemy. Pan poseł był posłem do Parlamentu Europejskiego i wie, że tu w Brukseli szuka się drogi dojścia do kompromisu. Oczywiście jest nam bardzo trudno, dlatego że mamy totalną opozycję, która zachowuje się w sposób absolutnie bezprzykładny. To jest jedyna delegacja w Parlamencie Europejskim, która tak ostro atakuje swoich konkurentów politycznych, przedstawiając nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Kiedy na przykład Polska jest atakowana przez Verhofstadta, a przecież ta kropka N jest w tej zjednoczonej koalicji, kiedy Verhofstadt mówi o faszystach maszerujących ulicami Warszawy, mając na myśli ubiegłoroczny Marsz Niepodległości, wtedy koalicjanci właśnie totalnej opozycji nie reagują w Parlamencie Europejskim. Ale po tym marszu już mówił pani poseł? Właśnie po tym marszu pani redaktor... Nie, ja mówię o ubiegłorocznym marszu. Ja w tej sprawie występowałam do przewodniczącego Tajaniego z wnioskiem o ukaranie Verhofstadta za to obrażanie polskich patriotów. I dzisiaj jesteśmy świadkami, pani redaktor, takiej sytuacji. W ostatnich dniach były wielkie demonstracje i zamieszki we Francji. Polała się krew, ludzie byli ranni, protestowali, używano względem nich siły. Z drugiej strony mamy kilka dni temu odbył się marsz na stulecie niepodległości. Ludzi spokojnych, kulturalnych, którzy demonstrowali swoje przywiązanie do ojczyzny. Tu w Parlamencie Europejskim bardzo często o patriotach mówi się nacjonaliści, prawda? Ale chyba już nieco zweryfikowali posłowie swoje zdanie. Musimy kończyć. Pani kolego, trzeba dawać prawdziwy obraz sytuacji w Polsce. Polsce. I ja i przedstawiciele totalnej opozycji wybrani są w Polsce przez Polaków po to, żeby dobrze Polsce służyć. Ja byłem we Wrocławiu, tam polała się krew na demonstracji organizowanej przez rasistowskie hasła pana Rybaka, ale jedno zdanie powiem. A ja byłam w Warszawie i było 250 tysięcy ludzi, bo naprawdę I neofaszyści i faszyści z Włoch byli. Proszę pana, byłam w Zajączkach, panie redaktorze, w Zajączkach drugich, gdzie naprawdę bardzo pięknie honorowano niepodległą. Bardzo się cieszymy, że było ładnie w Zajączkach, ale bym chciała zapytać... W Zajączkach drugich. Pierwsze się mogą oprać. Dobrze, ale chciałabym, żeby państwo po jednym zdaniu powiedzieli, czy możliwe jest cofnięcie części zmian w sądownictwie? Tak czy nie? Pani poseł, jedno słowo. Pani redaktor, tłumaczymy, pokazujemy i mówimy, że to, co robimy, jest zgodne z oczekiwaniami wyborców, którzy wybierając Prawo i Sprawiedliwość postawili na reformę systemu niesprawiedliwości, który chcemy, żeby był sprawiedliwy. Te argumenty, których używa premier Morawiecki, są po prostu nieprawdziwe, są fałszywe i Europa to wie, dlatego bez zmian, bez cofnięcia zmian, złych zmian, kompromisu nie będzie. Dziękuję bardzo. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, Bruksela i Warszawa, Jacek Protasiewicz, PSL.